Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü okuyacağımız ayetler sebebiyle konu başlığı olarak intihar eylemlerini seçtik. Buna istişhat diyor Araplar. Yani şehit olma, şehitliği isteme şeklinde. Bu konuda ilk fetva Yusuf el-Karadavi vermişti. Bunu birkaç kere burada ders yapmıştık. Sadece hatırlatmak için söylüyorum. Tabii verdiği fetvanın iler tutar tarafı yok. Tamamen siyasi. Ve o fetvada Filistin'de Müslümanların Yahudilere ders vermeleri şeklinde bir şey düşünülüyordu. Ama tabii yanlış bir yol seçildi. O fetva Yahudilerin dünya kamuoyu önünde durumlarını çok güçlü hale getirdi. Kendilerini haklı göstermelerine sebep oldu. Ve o fetva sebebiyle de Yahudilerle Müslümanlar arasında büyük bir duvar örüldü. Ve Müslümanlara hayat tam bir cehennem hayat haline dönüştürüldü. Halbuki İslam Allah'ın dinidir. Zorla hiç kimse Müslüman olmaz. Zorla herhangi bir şey kimseye yaptırılamaz. İşte bugün çokça ayetlerden okumuştuk. Allah-u Teala dinde zorlamanın olamayacağını çok açıkça bildiriyor. İşte Bakara 256. ayette Estağfirullah la ikraha fiddin kad tebeyyener rüştü minel gay. Dinde baskının hiçbir türlüsü olmaz. Yani istesen de yapamazsın. Din öyle bir şeydir. Neden istesen de yapamazsın? Çünkü iman kalp işidir. Adam ağzıyla söyler, içten inanmazsa ona münafık denir. E içten inanıp inanmadığını da Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Bir tek Allah-u Teala bilir. O zaman bir tek Allah biliyorsa herhangi bir kişinin Müslüman olması için baskı yapılması da mümkün olmaz. Sen baskı yaparsan adam Müslümanım der. Bir münafık kazanmış olursun. Şimdi burada bir de Allah-u Teala'nın biliyorsunuz daha önce yine okuduğum ceza ile ilgili koyduğu prensipleri var. 16. surenin sonlarını açarsak orada görürüz. Nahl suresi. Mesela burada Allah-u Teala şöyle emir veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve bize tabii. Diyor ki: "Ud'u ila sabili rabbike bil hikmeti vel mev'izetil hasene." Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Hikmet ne demek? Yani adamın problemini çöz. Yani bakın bu bütün dünyada herkes mutlu olmak ister. Hiç kimse mutsuz olmak istemez. Adam kafir de olsa, mümin de olsa mutlu olmak ister. Sen onun ihtiyacını karşıla, hikmetle, doğru bir şekilde problemini çöz. O problemini çözdükten sonra da adam sana karşı bir ilgi duymuş olsun. Allah Allah desin yani. Nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Şimdi mesela aklıma geldi. İşte yıllar önce ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken bir kızcağız Amerika'dan doktora yapmak üzere gelmişti. Washington Üniversitesi'nden gelmişti. Orada işte biz yardımcı olduk kendisine. İzni bitti. Yani bitmiş daha doğrusu. Baktım biraz üzgün. Hayırdır, niye üzülüyorsun dedi. Dedi ki iznim bitti, uzatılması için yani 2 yıl bitmiş. Amerika'ya gitmem gerekiyor dedi. E Amerika'ya gitmek için üzülme olur mu? Amerika senin ülken değil mi dedim. Evet dedi. E annem baban orada değil mi? Evet. E ne güzel işte gideceksin, onları göreceksin. Cevabı aynen şu oldu. Ben insan olduğumu burada öğrendim dedi. Mesela ilk geldiği zaman işte bizim çalışan müstahdem ona bir çay götürdü. Ben istememiştim. Böyle şaşırdı. Hayır bugün işin için. İçtikten sonra kaç lira? Hayır para yok. Şimdi o kız dedi ki ya ben dedi buradayım. Siz bana bir kız gözüyle değil, kendi kardeşiniz gözüyle baktınız. Benim cinselliğim sizin hiç ilginizi çekmedi. İnsanlığım ilginizi çekti. Bana insanca muamele ettiniz. Halbuki ben Amerika'da böyle şeye alışkın değilim dedi ya. Ve bana elinizden gelen bütün, yani ben burada kendimi o kadar mutlu hissediyorum ki dedi, memlekete gitmek istemiyorum. İşte şimdi mesele bu. Yani bu hikmet de çağır meselesi bu. İşte şey yapmıştım ona bir günde bir Kur'an-ı Kerim İngilizce getirdim. Önüne koydum, bir tane de teyip koydum. Dedim ki ya ben İngilizcem çok zayıf. Sen şunu bir oku da sesini alayım, dinlerim, İngilizcemi geliştiririm ama ne demek istediğimi anladı tabii. Şimdi Fatiha suresini bir okuyunca şok oldu. Şok oldu. Ve o işte Amerika'ya ben profesörlük şeyin dosyasını hazırlarken acaba bizimle ilgili yabancı atıf var mı diye bir baktım, o kızcağız o kadar şeyler yazmış ki bizimle alakalı. Şimdi olay bu yani. Yani insanlara insanca muamele etmek lazım. Ondan sonrası kendisine kalmış. İşte ama biz Müslümanlar olarak en yakınlarımıza insanca muamele etmeyi çoktan unuttuk. Yani bakıyorsunuz ki dinin adı İslam ama onunla hiçbir alakası kalmamış. Kur'an'dan uzak bir din. İşte burada adam çıkıyor, intihar eylemi yapıyor. Geçen de Çat'tan gelen bir doktora master öğrencisi bir kız var. Oradaki durumları kendisiyle konuştuk. İşte diğerleri de işte şeyden var. Kazakistan'dan var. Bangladeş'ten var. Ne bileyim işte değişik ülkelerden gelmişler. Bir tane de Türk var talebeler arasında. O Çat'tan gelene dedim ki annem baban Müslüman olmasaydı, Müslüman bir ailede aileden doğmasaydın ve din sana bu şekilde anlatılsaydı bu dini kabul eder miydin? Çok zor dedi. Çok zor. İşte bu bizim için son derece önemli. İşte bakıyorsunuz ki bugün Dünya İslam Alimler Birliği Başkanı olan Dünya İslam Alimler Birliği Başkanı olan Yusuf El Karadavi kişinin kendini öldürmesine fetva veriyor. Ya bu bir intihardır. Öldürmesini de şehitlik sayıyor. Peki orada bir sürü suçsuz adamı öldürüyorsun. Katil oluyor ya bu. Gidiyorsun bir sürü suçsuz adamı öldürüyorsun. Mesela şimdi Ankara'da bir intihar eylemi yapıldı. 29 kişi hiç suçu olmadan öldürüldü. Şimdi belki büyük bir ihtimalle o kendisini öldüren kişiye de sen şehit oldun diye terkinde bulunmuşlardır. Şimdi böyle bir dine yeryüzünde kim inanır? Bunu kim Allah'ın dini olarak sayar? Ve maalesef bugün İslam'ın görüntüsü bu. Ben tekrar ediyorum. Basite almayın lütfen. İslam Dünya İslam Alimler Birliği Başkanı. Geçenlerde merkezlerini Türkiye'ye getireceklermiş. Yani bunlar bizim çok yıllarca beraber olduğumuz insanlar. Yusuf El Karadavi, Ali Muhittin Karadavi, o yardımcısı, öbürü başkanı. Birbirimizi gayet iyi tanırız. Bundan 2 hafta önceydi galiba. Merkezlerini İstanbul'a getirmeye karar vermişler. Ben de kahvaltıya davet ettiler, gitmedim. Gitmedim yani. Gidip de ne yapacağım? Şimdi siz kendinizi dışarıdan bir insan olarak düşünün. Sıradan bir insan. Ortada bir Dünya İslam Alimler Birliği Başkanı var. Ne dersiniz ona? İslam en iyi bilen insan demez misiniz? Bu kişi fetva vermiş. Bir kişi kendisini patlatabilir diye. Patlattığı zaman şehit olur. Büyük de sevap kazanır, cennete gider. Peki bu cennete gider eylemese şey işte Ankara'daki olayı düşünün. 29 tane suçsuz insan işlerini bitirmiş evlerine gidiyorlar birdenbire bir patlama oluyor. Yani hepimiz için söz konusudur değil mi bu? Bir kişi iki kişi için değil. Ya kardeşim. Bu Allah'ın dini ya. Bu Allah'ın dininde sen kendi kafana göre hareket edemezsin ki. Bak Allahü Teala Bakara suresinin 190. ayetinde diyor ki ve katilu fi sebilillahi'llezine yukatilunukum. Allah yolunda sizinle savaşanlarla savaşın diyor. Savaşın. O savaşıyor, sen de savaşacaksın karşılıklı. Ha, savaş sırasında bir kimse diğerini öldürdüğü zaman dünyada hiç kimse bunu suç kabul etmez. Çünkü o seni öldürmeye gelmiş. Tabii ki sen de onu öldüreceksin. Ama geleceksiniz Ankara'nın göbeğinde hiç savaş ortamı yok, bir şey yok. Birisi kendisini patlatacak, şehit oldum diyecek. Ve öbürleri de şey yapacak ve bu olacak İslam. Ve bunun fetvasını da Dünya İslam Alimler Birliği Başkanı vermiş olacak. Peki delili ne? Delili de Enfal suresinin 60. ayet miydi? Bak. 60 değil. 60'tan sonra sonra. Neyse mühim değil. Rakamda hata edebiliriz. Önemli değil. Ben zaten hep hata ederim. Aklımda kalmaz. Onu Yahya olacak ki şey yapsın. Ama o da rakamları bilmiyor da şeyi ayetleri. Kaçıncı ayet? 60 doğru çıktı bak. Tamam. Şimdi bak. Delili bir okuyayım da bakın. En sıradan bir adam bunu delil sayar mı? Ve a'iddu lehum mestada'tum min kuvve. Düşmanlarınız için gücünüz yeten kuvveti hazırlayın. Ha kuvvet tabii insan gücü elbette olacak. Yani kendimiz de savaşçı olarak, yani savaş işlerini bilen kişiler olarak kendimizi yetiştireceğiz. Elbette. Yani bir ama burada gücümüzün yettiği kadar savaş aletlerini de alacağız. Ve min ribatil hayl işte bağlı iyi cins atlardan da turhibune bihi aduvvallah. Siz böyle güçlü olursanız o hazırlıklı olursanız bununla Allah'ın düşmanını korkutursunuz. Ve aduvvekum yani Allah'ın ve sizin düşmanınız olan kişileri korkutursunuz. Siz Allah'ın dini için uğraşıyorsunuz. Onlar da size karşı ondan dolayı düşmanlık ediyor Allah yolunda çalıştığınız için. Başka ve aharine min dunihim başkalarını da İçinizde sizin yakın dost bildiğiniz nice düşmanlar vardır. Güçlü olduğunuz zaman onlar da korkarlar. Onlar da gizli düşmanlardır. لَا تَعْلَمُونَهُمْ O tür düşmanları siz bilemezsiniz. اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ Onları siz bilir. Bunlar gizli düşmanlar. Dost gözüken düşmanlardır. Şimdi burada وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda herhangi bir infakınız, elinizden çıkardığınız mal, harcama, يُوَفَّ اِلَيْكُمْ Size tas tamam verilir. وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Siz haksızlığa uğramazsınız. Yani bu ne demek? Şimdi bu ayete dayanarak intihar eylemi yapılır mı? Hazırlıklı olun deniyor. Tamam. Belinize şey saracaksınız da bomba gidip kendinizi patlatacaksınız. Bu ayet ona delil olur mu? Efendim neymiş? Çağdaş silahmış. İnsan silahı olur mu? Bu insanı aşağılamadır. Silah insana hizmet eder. İnsan tamam savaşta öldürülebilirsin, bu normaldir. Problem değil. Ama kendi kendini öldürmek ne demek? Orada birçok insanı öldürüyorsun. Ondan sonra da diyor ki وَاِنْ جَنَحُ لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا Karşı taraf barış için kenara çekilirse, yani derse ki tamam ben savaşmıyorum, sen de savaşma. Çünkü ne zaman savaşabiliyorsun? O savaştığı zaman. Sen savaş çıkarmıyorsun. Baktın ki o savaş çıkaracak, hemen ondan önce davranabilirsin. Ama sen durup dururken savaş çıkarmazsın. Allah'a güven ve dayan. اِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ Bilen O, dinleyen O'dur. Şimdi bu ayetten hiç böyle bir hüküm çıkarılabilir mi? Ve şimdi gelelim bugün okuyacağımız ayetlere. Nisa suresinin 65. ayetini geçen hafta okumuştuk. Bugün tekrar okuyalım. Şimdi burada Allah-u Teala diyor ki فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ Rabbine and olsun. İnanmış olmazlar. Hatta يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ Aralarında çıkan anlaşmazlıklar da seni hakem yapmadıkça. Seni hakem ne demek? Şimdi bizim gelenekte işte Resulullah'ın sünneti derler. Allah'ın ayeti demezler. Halbuki hakem olan ne? Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. 213. ayette miydi Bakara? Bir baksana orada. كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ 213. Kaçıncı sayfa? Mesela bakın burada Allah-u Teala diyor ki كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً İnsanlar tek bir ümmetti. Yani tek bir toplumdu. فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّب۪ي۪ينَ مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Allah nebiler gönderdi. Onlara müjde verecek ve uyarıda bulunacak. Nebiler gönderdi. Peki, وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابِ Onlarla beraber kitap indirdi. Ne kadar nebi varsa o kadar da Allah'ın verdiği kitap var. بِالْحَقِّ Gerçekleri içeren kitap. Tabi bu kitaplar birbirini tasdik eden kitaplardır. Niye bu kitabı verdi? لِيَحْكُمَ O kitap hüküm versin. بَيْنَ النَّاسِ ف۪ي مَخْتَلَفُ ف۪ي İnsanların arasında ihtilaf ettiği kitabı. Kitabın kendisi konuşamaz. Konuşacak olan kitabı tebliğ edendir. Hakem olacak olan kitaptır. Dolayısıyla şimdi öyle bir acayip yapıyı oluşturuyor ki işte şeyde mesela bir önceki ayette Rasul ifadesi geçiyor. Bu 65-64. Ayette Nisa suresinin. Efendim işte burada peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi yok. O zaman ne olacak? Tebliğ ettiği kitap hakem olacak. ثُمَّ لَا يَجِدُوا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ senin verdiğin hükümde, onun verdiği hüküm, bugün o yoksa Kur'an-ı Azimüşşan var. Kur'an'ın verdiği hükümden dolayı içlerinde herhangi bir sıkıntı duymamaları gerekir. Ve yüsellimu teslima olarak tam olarak teslim olmadıkça bunlar inanmış olmazlar. Yani Allah'ın kitabına tam olarak teslim olmak gerekir. Şimdi istişat eylemlerinde Allah'ın kitabına uymak mı var? O kitabı kendine uydurmak mı var? Var mı böyle bir şey? Şimdi okuyacağım ayete dikkat edin. Yani Nisa suresinin 66. ayeti. وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ Bu insanlara yazsaydık. Neyi yazsaydık? اَنْ اِقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi öldürün diye yazsaydık. Yazsaydık dediğine göre yazmış mı bize Allah? Yok. Yazmamış. Yazmadığına göre kendimizi öldürmüyor. Sadece böyle yapsaydık diyor. Yapmadık. اَوِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ Ya da ülkenizden çıkın diye yazsaydık. مَا فَعَلُوهِ اِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ Çok azı hariç bunu yapmazlardı. Yani yapma, yazmadık diyor. E yazmadıysa sen niye insanlara kendini öldürtüyorsun? Yok yani bu olmaz ki. Bak bu kitap, bu kitaba göre hareket etmen lazım. Yani öyle bir şey yapacaksın ki herkes diyecek ki işte bu. İşte bu. Kimse itiraz edemeyecek. وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَذُونَ بِهِ Eğer kendilerine verilen öğüte uygun davranış gösterselerdi لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Elbette onların hayrını olurdu. وَاَشَدَّ تَثْب۪يتَ Kendilerini daha sağlam bir şekilde yere basmalarını sağlardı. Yani sapasağlam bir duruş sahibi olurlardı. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirseler çok sağlam bir duruşları olur. Ama bizde maalesef öyle yapılmıyor. Hem ben Müslümanım diyorsun, hem de ondan sonra başlıyorsun, dünyaya kendi kafana göre yön vermeye başlıyorsun. Ya dur bakalım, daha sen nesin ki? Kaç yaşında bir şey yapsın? Dün yoktun, yarın gene olmayacaksın ama bu dünya hep var. Bu dünyayı yaratan, insanları yaratan, insanların kalbini bilen Allah-u Teala var. Ona göre hareket etsene. Mesela bugün konuşuluyor, televizyonlarda bakıyorum, işte Amerika'yı anlatıyorlar, Rusya'yı anlatıyorlar, İran'ı anlatıyorlar, Suriye'yi, İslam... Hiç Kur'an yok. Allah-u Teala ne diyor? Yok. Yahu kardeşim, hem ben Müslümanım diyeceksin, hem de kefere-i fecerenin kelimeleriyle konuşup Müslümanlara laf anlatacaksın. Bu ne oluyor? Ne oluyor bu? Problem çözmeye sıra geldiği zaman onların laflarıyla konuşacaksın. Problem çıkarmaya sıra geldiği zaman dini kullanacaksın. Böyle bir dine kim inanır ya? Böyle bir din ortaya koyduğun zaman en büyük cezayı sen hak edersin Cenab-ı Hak'tan. İşte bugün İslam aleminin hali ortada. Evet. Ve izen le'ateynâhum min ledunna ecren azîmâ. Yani eğer kendilerine verilen emre uysalar, ona göre hareket etseler, çok büyük bir ecir kazanırlar. Ama öyle değil ki. Öyle değil. Şimdi bakıyorsunuz mesela, siz günlük hayatta çok görmüşsünüzdür. Efendim, kendisini çok mücahit kabul eder, dindardır ama zenginleşmeye başladığı an artık yavaş yavaş dinden taviz vermeye başlar. Bir takım mevki ve makamları işgal etmeye başladığı an efendim işte burada orada kalmanın hesaplarını yapmaya başlar. Ya o mevki makamı verene kulluğun hesabını yapsana. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deki başarısının Allah'a güven dışında izah edecek hiçbir tarafı yoktur. Bir güvenin bakalım Cenab-ı Hakk'a. Allah kendisine güvenenleri mahcup ediyor mu, etmiyor mu görelim. E ama falan, ama dediğin zaman kusura bakma orada Müslümanlık diye bir şey kalmaz. Teslim olmak gerekir. Aması yok bu işin. Teslim olmuyorsan yoksun bu işte. Kendi kendini dindar zannedersin, yarın Allah'ın huzurunda yalancı çıkarsın. Diyor ki Allahü Teala ve men yuti'illah ve Rasul, kim Allah'a ve bu elçiye itaat ederse. Bu Rasul kelimesi Arapçada mastardır. Mastar ne demek? Yani kök kelimedir. Bir elçi anlamına gelir. Bir de elçinin getirdiği şey anlamına gelir. Allah'ın elçisi olduğu zaman Rasul ne olur? Bu kitap olur. Yani Rasul, bu kitaba da Arap dilinde Rasul denir. Bunu getirene de Rasul denir. Dolayısıyla Allah'a ve Rasul'e kim itaat ederse, peki Allah'a itaat edelim. Güzel, nasıl itaat edeceğiz? Herkes kendi kafasına göre bir din uydurur değil mi? Nasıl itaat edeceğiz? Geçen hafta okumuştuk, bu bir sayfayı çeviriyorsunuz, hemen sayfanın başında 80. ayet. Ne diyor Allah? مَنْ يُطِعَ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَعَ اللّٰهِ. Kim Rasul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş. Rasul'e itaat eden, Rasulullah hayattayken o. Değilse bu kitapta olana itaat eden, bu kitabı tebliğ edene itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. O zaman اَطِعُ اللّٰهَ, Allah'a itaat edin. Ve Rasûl'e dediğimiz zaman, yani Rasûl'e, Arapçada atf-ı tefsir denen bir kullanım, bir dil kuralı vardır. Yani ikinci cümle, birinci cümleyi açıklar anlamına. Allah'a, yani Rasûl'üne itaat edin. Çünkü Allah'a başka şekilde itaat edemezsin ki. Allah'ın kitabına itaat edin. Kim ona itaat ederse, فَاُولَٰيكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. İşte onlar Allah'ın kendisine nimet verdiği kişilerle beraber olurlar. Onlar kim? مِنَ النَّب۪يِّينَ وَالصِّدِّق۪ينَ وَالشُّهَدَى وَالصَّالِح۪ينَ. Onlar nebiler. Nebiler. Başka? Sıddıklar. Yani özü sözü doğru olan insanlar. Başka? Ve şühedâ. Şühedâ ne demek? Şahitler mi, şehitler mi? Nasıl tercüme etmiş Yahya orada? Şimdi burada şehitler deniyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de yani bizim şehit dediğimize Kur'an-ı Kerim gutile fî sebîlillâh der. Allah yolunda öldürülendir. Şehit başka bir şeydir. Şehit demek yani şahit. Yani bir şeyin uzmanı. O konunun ayrıntılarına kadar bilen kişi demektir. Neye o şey? Doğruya. Doğrudan yana olan. Yani bunlar haktan yana olan bilgin kişilerdir, bilenlerdir. Doğrudan taviz vermeyen kişilerdir. Onun için şeyde mesela Ali İmran suresinde bunu görürüz. En başta Şehidallahu ennehu la ilahe illahu diye başlıyor ya. 18. ayet. Ali İmran 18. Ben de 53. sayfa. Sen de 51'im. 51 ya da 53 neyse. Bak Şehidallahu. Allah şahit. Bir şahitlik. Neye şahit? Ennehu la ilahe illahu. Kendinden başka ilah olmadığını Allah şahit. Başka? Vel melaiketu melekler şahit. Başka? Ve ulil ilmi kaimen bil kıst. Yani doğruluktan şaşmayan ilim adamları. Ben doğrudan yanayım kardeşim. Siz ne yapıyorsanız yapın. Şahit olana şehit denir Arapçada. Şahit olana şehit denir. O zaman burada bu şehit buradaki bilginlerdir. Öyleyse buraya hangi manayı veriyorsun, öbür tarafta da onu vereceksin. O bilen kişilerle beraber, ama dik duruşlu olan, sağlam duruşlu olan insanlarla beraber olacak. Evet. Evet, ve şühedâ ve salihin, ve salih kişilerle beraber olur. Ve hasune ulaike rafika, bunlar ne güzel bir arkadaştırlar. Zalike fadlul zalikel fadlu min Allah, bu Allah tarafından verilen bir ikramdır. Ve kefa billahi alime, bilen olarak Allahü Teala yeter. Şimdi şeyde bugün İşte istişat eylemleri falan dedik. İstişat diyorlar. Arkasından şey diyorlar. Esasen intihar eylemi yani. Doğrusu o. Türkiye'de intihar eylemi deniyor. Araplarda çoğunlukla istişat eylemi deniyor. Bugün baktım çok sayıda alim bunlara fetva vermiş. Şeyde Mekke'de Abdullah el-Meniye vardır. Gene yıllarca beraber çalıştığımız ulemadan, Arap ulemasından. O da fetva vermiş bunlara, ama ellerinde herhangi bir delil yok. Yani insanlara Allah'ın dinini öylesine kötü gösteriyoruz ki şeylerde, yani bundan birkaç sene evvel birisi bir doktora yapmıştı. Müslümanların gayrimüslimlerle ilişkileri konusunda bir doktora yapmıştı. Doktoranın savunmasında beni de jüriye almışlar, getirdi bana. Şimdi o doktora yapan kişi artık profesör oldu bir yerde. Getirdi bana. Bir baktım. Al eline kılıcı, dışarıya çık, kim müşrikse öldür. Müşrik misin? Öldürüyorum. Müşrikse öldürüyorum. Bugün mesela işte IŞİD şöyle yaptı, böyle yaptı deniyor. Bakın biz Müslümanlar olarak başkalarının lafıyla hareket edemeyiz. Hasta bir organ varsa orayı tedavi etmemiz lazım. Oraya gidenlerin birçoğu Allah rızası için şehit olacağını düşünerek gidiyor. Bu insanlara doğruları anlatmamız lazım. Meselen doğru. Efendim işte duyurmazlar etmezler. Ya biz bu anlatalım da duyar duymaz, başka bizim görevimiz odur. Mesela şimdi şeyde de Avrupa'da bundan birkaç sene evvel baktım böyle bunun hazırlıklarını ben birçok yerde gördüm. Orada birçok gençle oturdum, konuştum. Konuştuğunuz zaman bakıyorsunuz ki çok iyi niyetli çocuklar ama din yanlış öğretilmiş kendilerine. Ya doğrusunu anlattığın zaman, aa öyle mi ya? Bir de Kur'an-ı Kerim'i açık gösterdiğin zaman o kadar teşekkür ediyorlar ki. Şimdi o doktora öğrencisini çağırdım. Bir baktım yani al eline bulduğun kişiyi öldür. Dedim bu ne ya, böyle doktora mı olur dedim. Ne biçim bir şey? Dedi ya hocam, ben böyle yazmamak için çok gayret ettim ama hiçbir mezhepte başka bir şey yok ki. Al eline şeyi, kılıcı. Müşrik misin? Delil olarak aldıkları ne biliyorsunuz? Burada defalarca ders yapmıştık. Tevbe suresinin 5. ayetinin baş tarafı. Feyden selakal eşrul hurum faktulul müşrikine haytu vecettumuhu. Efendim haram aylar geçtiği zaman müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Haram ay işte hadi Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep. Onun dışında nerede bulursan öldür. Ya sen bu insanları hikmetle bu dine çağırmakla sorumlusun. Hiç öyle bir olay olmuş mu Resulullah'ın hayatında? Bir tane örnek gösterebilir misin? Yok. Gerçi bazı uydurma rivayetler var. Şeyde minareyi çalan kılıfını hazırlıyor. Şimdi Sonra ona Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetlerini okudum. Sen bu ayetlerini hiç görmedin mi? Yok hocam dedi. Peki senin hocan göstermedi mi? Senin hocan tanımış bir adammış. Yok dedi. Hiç. O zaman ben ona güzelce şey yaptım. Dedim ki tamam, bu sana bir 6 ay süre verelim. Sen git gel, şu doktoranı bir düzeltelim. O şey dönemiydi. 12 Eylül dönemi miydi? Neydi işte o da? 28 Şubat öncesiydi. Yani bundan dedim bir milletin bir haberi olursa, yok 12 Eylül değil, 28 Şubat dönemiydi. Şimdi dedim bir basının haberi olursa ortalığı yakar yıkarlar. Şöyle bir doktora baksan, üniversitede doktora yapıyorsun, yakaladığın yerde öldüreceksin. Böyle şey olur mu? Neyse onu düzelttirdik de, oradaki olayı biliyorsunuz şey, Mekkeli müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkardılar. Bunlar çıkardıkları için kendilerine çıkarılma cezası, yaptıklarının dengi, bir cezaya çarptırılmalar icap ediyor. Ondan sonra bununla kalmadılar, işte Bedir Savaşı'nı yaptılar, Uhud Savaşı'nı yaptılar, Hendek Savaşı'nı yaptılar. Bunlarda da kalmadılar, şeyden Hudeybiye'deki antlaşmada Müslümanlara şey yaptılar, yani antlaşmalarını bozdular, Medine'ye hücum ettiler falan. Bütün bu işledikleri suçun karşılığı olarak Allahü Teala diyor ki tamam 4 ay daha size süre, Mekke'nin fethinden aşağı yukarı 19 ay sonra diyor, 4 ay daha size süre ama 4 ay sonunda burada kalırsanız hepiniz ölürsünüz. Kim? O bütün bu suçları işleyen kişiler. Şimdi ayetin bağlantılarını çıkarıyorsunuz, ondan sonra diyorsunuz ki işte şöyle. Mesela şimdi diyelim üzerimde bir ceket var. Geliyor birisi, yahu ne güzel ceket, çok beğendim. Şu kolunu bana ver. Kolunu çıkarıp alıyor. Bu kol onun işine yarar mı? Yarar mı? Peki ceket benim işime yarar mı, geriye kalan kısmı? Şimdi şeye mesela Avrupa'ya gidiyorduk ilk zamanlar. Bunu soruyorlardı. Ben hemen açıyordum ayet-i kerimeleri okuyordum. Hiç kimse daha soru sormuyor. Hatta bir keresinde o 28 Şubat döneminde bizim hocalardan birisi televizyona çıkmış. İstanbul Üniversitesi'nin rektörlüğünden de bir hoca hanım ondan beraber çıkmış. Şeyi okuyor ona, Tevbe suresinin 5. ayetinin o ilk cümlelerini okuyor orada. Diyor ki, şimdi diyor siz yarın şey yapsan, iktidarı ele geçirirseniz bizi yakaladığınız yerde öldüreceksiniz değil mi? İşte bak, böyle. O da diyor ki, şimdi tefsir yazmış, meal yazmış, bilmem ne. Diyor ki, bütüncül bakmak lazım. Bak! Kadın sana bakma mı dedi? Tamamına bakmak lazım. Bu cevap mı? İşte burada bu var. Ya şey, konuşmanın sonuna kadar bütüncül bakmak, tamamına bakmak lazım. Başka yere bakma. Bak sana bakma diyen var mı? Sen hem hafızsın, hem meal yazmışsın. Uzman olarak çıkmışsın oraya. Şimdi gerçekten İslam alemi, yani bu son olaylar aslında gerçekten benim hoşuma gidiyor. Hangi açıdan hoşuma gidiyor? Ya bu musibet olmazsa millete bunu anlatamaz. Şeylerde bir işletme körlüğü derler bu işletmelerde. İşler iyi gittiği zaman, böyle işler tıkırında yürüdüğü zaman kaçakların farkına varamazsınız. O kaçakların her birisi sizin için kutsaldır. Ama işler kötüye gitmeye başladığı zaman olan biz ne kadar yanlış şeyler yapıyormuşuz ya falan dersiniz ve kendini toparlamaya çalışırsınız. Şimdi de İslam aleminde işler kötüye gidiyor ya, işte bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Çok iyi değerlendirmemiz lazım ve şeylerde iktisadi işletmelerde şey vardır işte, krizi fırsata dönüştürme. Kriz dönemlerinde hangi kurum kendisini fırsata, krizi fırsata dönüştürürse müthiş bir şekilde büyür. İşte biz Müslümanlar olarak bu krizi fırsata dönüştürmek zorundayız. Bakın İslam aleminde neler var? Efendim, çeşitli Müslüman gruplar yapılıyor, böyle reddedilerek elin tersiyle itiliyor. Ya tamam kardeşim, bunlar yanlış yapıyor olur. O yanlış yapıyor da sen doğru mu yapıyorsun? Ya Allah'ın dinine tamı tamına uymadıktan sonra o şu konuda uymuyor, sen bu konuda uymuyorsun. O zaman gelin, siz Allah'ın kitabının etrafında birleşin. O insanlara da Allah'ın kitabını doğru bir şekilde anlatın. Onların içerisinde elbette ki yanlışla ısrar edenler olacaktır ama Allah'ın kitabının bir özelliği vardır. Yani en iyi kir çözücüdür. Siz kendinize bakın. Mesela Allah'ın ayetleriyle karşılaştığınız zaman çok ciddi bir şey yaşamadınız mı? Bir iç muhasebe yaşamadınız mı? Allah Allah, ya bu din bu mu? Acaba Kur'an bu ayeti yanlış mı anladık diye bir sürü şeyler yaşamadınız mı? Çünkü Allah'ın kitabı iyi bir kir çözücü, insanların zihinlerindeki yanlışları dağıtır. Sizi kendinize getirir. Sizi örnek bir insan haline getirir. İşte biz bunları yapmak zorundayız. Dolayısıyla biz asla Allah'ın kitabından ayrılmamamız lazım. Yani bugün gerçekten inanılır gibi değildir. Ya ben şimdi her defasında anlatıyorum. Ya Şiisiyle, Sünnisiyle Kur'an'a muhalefet konusunda tam bir ittifak vardır. İhtilaflar Kur'an'a uygun kısımlardadır. Ama muhalefette aralarında en küçük, sadece isimlendirme farkı vardır. Allah'ın kitabı hep dışarıda kalmıştır. Kitabı uymak yoktur, kitabı kendine uydurmak vardır. Bazıları zanneder ki Sünni, Resulullah'ın sünnetine uyan mezheplere denir, değil. Düzenden yana demektir Sünni kelimesi. 4. asırda kullanılmaya başlamıştır. Yerleşik düzenden yana olanlara verilen isimdir. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Mesela biz her derste anlatıyoruz işte yanlışları, şunları. İşte burada da anlattık. O zaman hadi bakalım biriniz çıkın da konuşun. Deyin ki şurada şunu yanlış. Elbette ki bir sürü yanlışımız vardır. Yani biz yanlış yapmıyor değiliz. Ama bakın şeyde bugün işte büyük bir kitlenin temsilcileri durumunda olan insanlar çıkıp da kendilerini savunamıyor. Kendilerini anlatamıyorlar. Tam bir dağılma içerisindeler. O da neden? Çünkü Allahü Teala diyor ki Beyyine suresinde Estağfirullah لَمَيْكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ Ehli kitaptan Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelenler ve müşrikler münfekkin çözülecek değillerdi. Bakın Müslümanlar da ehli kitaptır. O kadar ayeti görmezlikten geliyorlar ki kendileri tabii en üst dindarlıkta cennetin en üst makamını hiçbirisi kimseye vermez. Zaten nasıl olsa ahirette de Resulullah onları kurtarmak için bekliyor. Kimden kurtaracaksa. Keyiflerine keyif uymaz. Zaten analarının karnlarında iken onların Müslüman olduğu yazılıymış. Cehenneme gitme ihtimalleri de yok. Öbürlerinde cennete gitme ihtimali yok. Alan razı, satan razı. Ne biçim bir dinse. İşte bak diyor şimdi innellezine kafaru min ehlil kitab. Ehli kitap, eline kitap olanlar dersek eğer Kur'an-ı Kerim'i kitap olarak alan kişiler de girer oraya. Ayetleri görmezlikten gelenler. Vel müşrikun, vel müşrikin ve müşrikler. Münfekkin, çözülecek değillerdi. Hatta te'tiyehumul beyyine, onlara o beyyine gelinceye kadar. Beyyine nedir? Resulüm minallahi yetlu, suhfen mutahhara. Allah'tan gelen bir elçi ki tertemiz sayfalar okuyor. Yani Allah fîhâ kütübün kayyime içerisinde sağlam hükümler vardır. Yani bir toplumda, bir İslam toplumunda Allah'ın kitabı okunmaya başlandığı zaman parçalanma kaçınılmazdır. Şu anda İslam alemi onu yaşıyor. İslam alemi şu anda onu yaşıyor. Parçalanma. Zihinler allak bullak. Neden? Çünkü o kir çözücü olan Kur'an-ı Kerim insanlara okunuyor. O bütün kirler parçalanıyor. Arkasından çok sağlam bir yapı inşallah ortaya çıkacak ve inşallah bu şekilde Allah'ın dinini bütün dünyaya anlatacağız. Evet, Cenab-ı Hak cümlemize bu dine sıkı sıkı sarılma nimetini nasip eylesin. Ama kesin kararımız olursa, Allah'ın kitabına sıkı sıkı sarılmaya kararlı olursanız, hata yapsanız, yanlış yapsanız bile Cenab-ı Hak mutlaka o hatayı size gösterir ve vazgeçersiniz. Allah yardımcımızı, Allah-u Teala o samimiyetten ayırmasın cümlemizi. Bir ara verelim, ondan sonra şey yapalım.